Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Bugünkü dersimiz Furkan suremizin 21. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve kâlellezîne lâ yercûne liqâ'enâ." لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا اُتُوًا كَب۪يرًا. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki kafirler için, bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyen kimseler, o kafirler var ya, hesabın kitabın olmadığını, ahirette mükafatın ve cezanın olmadığını beklemeyen kimseler var ya, dünyada peygamberlere şöyle diyorlardı: bize melekler indirilmeliydi yahut Rabbimizi gözümüzle görmeliydik. Bu beyefendilere peygamber kafi gelmiyor. Peygamberin yanı başında bir de melek gelecek. O melek diyecek ki bu peygamberdir, gel buna inan. Veya Allah kendisi gözükecek. Bu benim gönderdiğim peygamberimdir, buna inanın. Böyle bir şey istiyorlar. Böyle esrarengiz, olağanüstü şeyler istiyorlar. Böylece لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا اُتُوًا كَب۪يرًا. Onlar kendi kendilerine ululandılar, büyüklendiler, kendilerine bir şey var zannettiler ve büyük bir azgınlıkla haddi aşmış oldular. Evet, havalanıyor bu insanlar. Olmaz, böyle bir peygambere inanmayız. Yanı başında melekler olmalı veya Allah kendisini göstermeli ve bize demeli ki bu benim peygamberimdir, buna inanın. Böyle bir şey olmayınca da onlar peygambere inanmamış oldular. Ama 22. ayette Rabbimiz buyurur ki: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Fakat onlar melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara hiçbir sevinçli müjdeli haber yoktur. O gün o günahkarlar veya melekler size sevinmek haramdır, yasaklanmıştır diyeceklerdir. Meleği gördüğün an iş bitti. Melek azap etmeye gelir. Melek helak etmeye gelir. İşte melek Lut kavmini helak etmek üzere gelmişti. O kavme uğramazdan önce de İbrahim Aleyhisselam'a müjde vermeye gelmişti. Melek geldi mi mutlaka ya müjdeli haberle gelir veya helak etmeye gelir. Siz melek istiyorsunuz öyle mi? Melek gelirse sizi helak eder, yok eder. Dolayısıyla size sevinmek haramdır denilir o gün o kimselere. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Çünkü biz o gün kafirlerin bütün yapıp ettikleri işlerin üzerine varacak ve onları toza toprağa çevireceğiz. Dünyada inanmadığı halde, Allah peygamber tanımadığı halde, kalp vakfı, göz vakfı kuranlar, fakir ve yetimler için vakıflar, dernekler, teşkilatlar kuranlar, Allah peygamber tanımıyor. Din tanımıyor ama insanlığa yardımım olsun diye böyle şeyler kuruyor. Evet, sevap bekliyor ve cenneti ümit ediyor. Allah da diyor ki: وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. O gün o kafirlerin insanlara yaptıkları bu iyilikleri, o gün o kafirlerin insanlara kurdukları bu dernekleri, bu vakıfları, bu teşkilatları, insanlara iyilik olsun için yaptıkları bu faaliyetlerin hepsini üzerine varacağız ve onları toza toprağa çevireceğiz. Heba emmen sura. İman etmediklerinden dolayı tüm yaptıkları böylece boşa çıkıverecek onların. İman edersen, zerre kadar iş yaparsan sevap yazılır. İmanın olmazsa ne yaparsan yap sevap kayda geçmez. Önce İslam'a, Müslümanlığa, Allah'ın dinine kaydını yaptıracaksın. Müslüman olduğunu beyan edeceksin. O iman üzere de yaşarken amelini de, icraatını da, eylemlerini de Allah'a ve peygambere göre yaparken yaptığın her bir amel zerre kadar bile olsa mutlaka kayda geçirilecektir, sevaphanesine yazılacaktır. Ama sen iman etmez isen, Allah peygamber tanımaz isen, Lyons kulübü üyesi isen, mason isen, falan isen, filan isen, ne olursan ol, makamın ve adın ne olursa olsun, o gün yaptığın amellerden hiçbir şey bekleme, çünkü o gün hepsi toza toprağa çevrilecek ve hepsi boşa çıkacaktır. Ashabul cenneti yevme izin hayrun müstekarran ve ahsenu mekila. O gün cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenilecek yerlerin en güzelindedirler. Evet, bunlar cehennemlik. Bunlar ateşin ve azabın tam ortasında olacaklar. Ama cennetler en güzel yerde. Irmaklar var, köşkler var, saraylar var. Aklına hayaline gelmedik yiyecekler, içecekler var. Kuş etleri var. Ne istersen her şey var. Cennetlikler de orada en güzel yerlerde, en güzel sohbet mahallerinde oturacaklar ve istirahat edecekler. يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Ve o gün gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek. Ve melekler de bölük bölük inecekler. Evet. Kıyamet ve mahşer manzarası. Öyle bir gün gelecek ki sema yarılacak. Sema nasıl yarılır, gök nasıl yarılır bilmiyoruz. Tarifi de mümkün değil. Ama sema yarılacakmış. Rabbimiz öyle diyor ve inanıyoruz. Sema nasıl yarılacak? Gök nasıl yarılıp parçalanacak? Ve her taraf beyaz bir bulutla örtülecektir. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا Ve o yarılan yerlerden de bölük bölük melekler inecek. Grup grup melekler inecek ve o melekler Allah'ın emrini bekliyorlar. Ne derse onu yapmak üzere. El mulkü yevme iznil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirîne asîrâ. İşte o gün gerçek saltanat ve egemenliğin yalnızca Rahman olan Allah'a ait olduğu bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Evet, saltanat onun, otorite onun, egemenlik onun. O gün ortaya çıkacak. Bugün de ortada ama bazıları egemenlik kayıtsız şartsız bizimdir diyorlar. Bugün de yarın da kıyamet günü de egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. O gün kıyamet günü melekler Allah'ın emrine amade vaziyette bekleşiyorlar. Allah göğü yarmış ve bütün melekler emir almak üzere bölük bölük inmişler ve bekliyorlar. O gün her şey ortaya çıkacak. Saltanatın, otoritenin tamamen Allah'a ait olduğu, Rahman olana ait olduğu ortaya çıkıverecek. O gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için çok çetin bir gündür. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا Kafire çok zor, dehşetli bir gün. Müslümana rahat. Müslüman cennete girecek nasıl olsa. Dünyadaki yapıp ettiklerinin karşılığını cennet olarak bulmuş. O rahat, huzurlu. Ama kafir için çok zorlu, çok dehşetli bir gün olacak o gün. 27. ayet. يَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا O gün vaktiyle yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, zalimlik yapanlar, evet, kıyamet günü zalimlik yapanlar, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar ellerini ısıracaklar. Kinlerinden dolayı ellerini ısıracaklar. Ve diyecekler ki, ah ne olurdu, Resul'ün göstermiş olduğu yolu tutmuş olaydım. Peygamberin yoluna gireydim, Allah'ın yoluna gireydim diyecek. Evet, parmağını değil elini ısıracak. Yani dehşetli o manzara karşısında ne yapacağını şaşıracak. Değil parmağını, elini yutacak hale gelecek, ısıracak ve keşke peygamberin yoluna ben de girmiş olsaydım. Keşke Allah'ın emrettiği yola ben de girmiş olsaydım diyecek ve Allah'ın yolunu tutmayı isteyecek. Evet, 28. ayet devam ediyor. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Vah bana ne olurdu. Falancayı kendime dost edinmemiş olaydım. Dinsizleri, imansızları, Allah ve peygamber tanımayanları dost edinmeseydim. Allah'ın yolunda olmayanları, peygamber yolunda gitmeyenleri dost edinmeseydim keşke ben. Peygamberin yolunda gitseydim keşke. Ama dünyada yapacağı işi orada tekrarlıyor bu kişi. O zalim kişi, yaratılış gayesine aykırı yaşayan kişi, dünyada yapması gerekeni ahiretteki o manzaraları görünce, keşke ben peygamberin yolunda gitseydim. Keşke ben falanları filanları dost edinmeseydim, onların arkasında gitmeseydim diyecek. Evet, devam ediyor o zalim kişinin, o yaratılış gayesi dışında yaşayan kişinin sözleri. لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَزُولًا Gerçekte bana uyarıcı, hatırlatıcı mesaj geldikten sonra beni Allah'ı hatırlatmaktan o uzaklaştırdı. Zaten şeytan işte böyle yalnız ve çaresiz bırakır insanı. İnsan ve cin şeytanları yalnız bırakır. Bu dünyada dost edindiğimiz kimselere bakalım. Peygamber ve onun yolunda gidenler değilse işimiz kötü. Orada yalnız bırakacaklar bizi. Peygamberi dost edinmişsek, Allah'ın kitabını kendimize rehber edinmişsek kurtulduk. Bu ikisine yapıştıysa kurtulduk, değilse tüm dostluklar orada bitecek. Tüm dostluklar düşmanlığa çevrilecek. Evet, şeytan da insanı rezil ve rüsvay bırakır, çaresiz bırakır, yalnız bırakır. Tüm şeytani güçler de, insan şeytanları da aynı şekilde, insanlar orada bu şekilde yalnız bırakıveriyor. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Peygamber dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler. 14 asır önce Ebu Cehil ve Ebu Leheb'i kastederek, As bin Vail, Velid bin Muire'yi kastederek, Peygamberimiz böyle diyordu, bu insanlar Kur'an'ı terk etti. Bir iki garip, bir iki köle, bir iki kimse iman etti. Onun dışındakiler terk ettiler. Bugün nasıl durum? Farkı yok. Bugün de insanlar Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan uzaklaştılar. Herkesin evinde Kur'an var. Hem de birkaç baskı değişik şekillerde. Meallisi de var. Tefsirlisi de var. Kırık mealli olanı da var. Ama insanlar koleksiyon tamamlamak için Kur'an alıyorlar. İçerisindekiyle hayatları uyuşmuyor. Kur'an bir şablondur. O şablona göre hayatımız ayarlanacaktır. Öyleyse hayatımızda Kur'ani bir yaşantı gözükmüyorsa o Kur'an terk edilmiş demektir. O Kur'an bırakılmış demektir. O Kur'an'dan insanlar hicret etmiş demektir. Evlerimizde başucu kitabımız olması gerekirken, el altı kitabımız olması gerekirken, devamlı mütalaa edeceğimiz, gözden geçireceğimiz, okuyacağımız kitap olması gerekirken, en üst raflara konularak, sadece Ramazanlarda, sadece Perşembe günleri inerek okunan bir kitap haline getirilirse insanlar bu Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Kur'an'dan uzaklaşmış oluyor. Evimizde en çok eskiyecek kitap Kur'an olmalı. Yıpranacak kitap Kur'an olmalı. Okudukça eskimeli, tekrar ciltlenmeli, tekrar okunmalı. Çocuğumuz okumalı, babası okumalı, annesi okumalı, kızımız okumalı, gelinimiz okumalı. Hepsi bu Kur'an'ı okumalılar. Ama insanlar Kur'an'ı terk etmiş. Kur'an'dan uzaklaşmış. Kur'an'a karşı her zamanda ve her yerde Kur'an'ı en yüksek yerlere asarak ondan uzak bir hayat yaşıyorlar. İşte Peygamberimiz 1400 sene önce Mekke müşrikleri için bunu söylüyordu. Ey Rabbim, bu insanlar Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'a yaklaşmıyorlar. Gelin la ilahe illallah deyin de kurtulun diyorum ama kimse yanaşmıyor. Bu insanlar Kur'an'dan uzaklaşmış durumdalar diyordu. Bugün de peygamber gelse veya bu kitap gelmiş işte bize ulaşmış. Bu kitabın içerisindekileri biz de aynen söyleyebiliriz. Ve kâle Rasûl, elçi diyor ki, görevli diyor ki, Kur'an'ı okuyan, Furkan suresinin 30. ayetini okuyan kimse diyor ki, ey Rabbim, bu insanlar Kur'an'dan uzaklaşmışlar. En fazla satılan, en fazla evlerde bulunan kitap Kur'an olmasına rağmen, Kur'an'ı bir hayat yok bu toplumda. İnsanlar Kur'an'a göre hayatlarını tanzim etmiyorlar. İnsanlar Allah'tan gelene ve peygamberden gelene göre hayatlarını ayarlamıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar Kur'an'ı terk etmişler. Otuz birinci ayet. وَكَزَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا Ey peygamber! Biz her peygambere suçlu günahkarlardan düşmanlar meydana getirdik. Bununla birlikte doğru yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Ebu Cehil'den dolayı, Ebu Leheb'den dolayı, As bin Vail'den dolayı sıkıntı etme, üzüntü etme. Başında o büyük kafirler var diye üzüntü etme, sıkıntı etme. Biz her peygambere böyle suçlu günahkarlardan düşmanlar meydana getirdik. Musa'ya Firavun'u verdik. İbrahim'e Nemrut'u verdik. Dolayısıyla her peygamberin kendi döneminde böyle büyük suçlu biri vardır. Bugün de yani Mekke'de sen de bu kafirlerle, bu müşriklerle berabersin. Bununla birlikte doğru yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Evet, Rabbin kafidir. O sana doğru yolu göstermiş, sen de o yol üzere gidiyorsun. Devam et bu işe. Devam et Rabbin sana kafidir ve yeterlidir. Yardımcın O'dur. Yol göstericin O'dur. Başkalarından bir şey bekleme. Bu büyük başlar, bu Mekke'nin ileri gelenleri Müslüman olurlarsa, belki pek çok insan Müslüman olur diyerek, sen onların Müslüman olmalarını istemeye kalkma. Senin için Rabbin hidayeti daha yeterlidir. Doğru yolu gösteren de O'dur. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, inanmayanlar, Allah ve din düşmanları, Kur'an o peygambere topluca indirilmeli değil miydi? Baştan sona 600 sayfalık Kur'an bir seferde indirilseydi olmaz mıydı? Evet, böyle istiyorlar. Rabbimiz de diyor ki, biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik. Onu tane tane ağır ağır okuduk sana. Bir olay karşısında birkaç ayet indirdik, bir sure indirdik seni teşvik için, teselli için, kafirlerin o sıkıntılarına karşı sana Rabbin bu şekilde parça parça indirdi. Dolayısıyla kafirler niçin topluca indirilmeli? Bu Kur'an niçin bir kitap olarak indirilip de gözümüzün önüne atılmadı? Hepimizin önüne birer tane Kur'an indirilip bu Allah tarafından son peygambere indirilen kitaptır denilmedi diyorlar. Rabbimiz de diyor ki, biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik. Onu tane tane ve ağır ağır okuduk ki kalbine yer etsin diye. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَسَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْس۪يرًا Bunun içindir ki hangi soruyla karşına çıkarlarsa çıksınlar, biz sana mutlaka asıl doğru olan neyse onu ve en güzel açıklamayı getirmekteyiz. Böylelikle de Kur'an parça parça indirilmiş olmaktadır. Birileri soru soruyor, hemen bir ayet iniyor. Bir surenin bir bölümündeki ayet iniveriyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sebebi sorulan sorulara cevap olsun için ve peygamberi teselli için, teskin için. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا O yüzü koyun, o yüzleri üstü cehenneme sürülüp toplanacaklar yok mu? O kafirler, o inanmayanlar, o Allah ve peygamber düşmanları, o din düşmanları, o İslam düşmanları, o şeriat düşmanları yok mu onlar? Yüzüstü cehenneme sürülecekler. Evet, çünkü onların yolları çok şerli yoldur ve çok sapık bir yoldur. Adı ne olursa olsun, İslam'ın dışındaki tüm sistemler sapıklıktır. Adı ne olursa olsun, İslam olmayan, şeriat olmayan her şey sapıklıktır. Çünkü Rabbimiz onların yeri çok kötü ve çok sapıktır diyor. Onların bulunduğu ortam, makam, onların bulunduğu sistemleri çok sapıklıktır ve çok sapık yerdedir onlar. Konum olarak onlar sapıklardır buyuruyor. Evet, 35. ayetten itibaren konu değişiyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Gerçek şu ki ey Muhammed, ey son peygamber, kendisine bu Kur'an'ın indirildiği peygamber, senden çok önce biz Musa'ya da kitap verdik ve kardeşi Harun'u da görevinde ona yardımcı kılmıştık. Musa ile Harun kardeş olmalarına rağmen aynı dönemde peygamber oldular. Musa aleyhisselamın isteği üzerine Allah onu da ona yardımcı kıldı. فَقُلْ نَزْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْم۪يرًا Ve onlara, siz ikiniz mesajlarımızı yalan sayan şu topluma uyarmaya gidin dedik. Allah emir veriyor Musa ve Harun'a. İkiniz birlikte Firavun ve çevresine gidin. Mesajlarımızı yalan sayıyorlar onlar. Benim gönderdiğim Tevrat'ı, benim gönderdiğim şeriatı, anayasayı onlar yalan sayıyorlar. Onlara gidin, onlara duyurun. Ayetlerimizi yalan sayanlara duyurun. Onlar da İslam'a girsinler dedik. Onlar da mesajlarımızı kabul etmeyince o günahkar toplumun insanlarını kırıp geçirdik. Evet. Tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de yok edildi. Ne Musa'nın ne Harun'un ordusu yok. Silahı yok, gücü yok. İsrailoğulları zaten yarım yamalak insanlar. Yıllardır köleleştirilen yıllardır köle vaziyetinde çalıştıran insanlar. Dolayısıyla onlar orduları yok, silahları yok, güçleri yok, saltanatları yok. Ama bir gece Rabbimiz emretti. İsrail oğullarını al ve yürü. Mısır'ı terk et. Terk ettiler. Karşılarına Kızıldeniz çıktı. Arkalarına baktılar. Firavun tüm ordularıyla birlikte geliyor. Önlerinde deniz. Allah Musa'ya emir buyurdu. Asanı denize vur, kupkuru yol açacak. Oradan geçmeye devam. Vurdu asasını, kupkuru yol açıldı. Oradan geçtiler. Arkalarına da bakıyorlar. Firavun da tüm gücüyle, tüm ordularıyla geliyor. Ama Allah öyle bir plan ve program yaptı ki, İsrail oğulları Musa ve Harun o denizdeki açılan kupkuru yoldan karşı tarafa geçtiler. Firavun da tüm ordularıyla birlikte o kuru yolun içerisine girdi. وَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا Allah da onların işini bitiriverdi. O günahkar toplumun insanlarını kırdı geçirdi. Yunus suresinde iman ettiğinden bahsedilir. O esnada yere kapanıp secde edip iman ettiğinden bahsedilir Firavun. Ama o andaki iman makbul bir iman değildi. Makbul bir iman olamazdı. Evet. Firavun ve orduları bu şekilde denizde açılan kupkuru yolun içerisinde denizde boğulup gittiler, yok olup gittiler. Ve kavme Nuh'in, Nuh kavmine de bak. Nuh'un kavmini de biz yine aynı sular içerisinde helak ettik. Ama o Kızıldeniz'de değil. Lemma kezzebur rusule. Onlar da peygamberlerini yalanladılar. Biz de peygamberimize emir verdik. Gemi yap ey Nuh. Nuh gemi yapmaya başladı. Karada gemi yapılır mı? Karada gemi yapılır mı dediler. Sen peygamberliği bıraktın, gemiciliğe mi başladın dediler. Gemiyi yaptı. Rabbimiz emir buyurdu. Hayvanlardan ve Müslümanların tamamını gemiye bindir. Erkekli dişili birer takım hayvan ve Müslümanları bindir. Hepsi içerisine bindi. Nihayet Rabbimiz gökten şarıl şarıl yağmur yağdırmaya, yerden de su fışkırtmaya başladı. Yerden sular kaynıyor. Gökten de yağmur sicim gibi yağıyordu. Netice her yağan yağmur damlası gemiye binen Müslümanları kurtarmak için yağıyor ve her dağın yağan yağmur damlası da geminin dışındaki insanlara yok etmek için yağıyordu. Her taraf sularla doldu. Sadece geminin içinde bulunanlar kurtuldu. Onun dışındakiler yok oldular, gittiler. Ve atedne lizzalimine azaben elime. İşte Allah Nuh'un kavmini de peygamberlerini yalanladığı için ağraknâhum boğdu sular içerisinde. Ve ceallâhum linnâsi âyeh. İnsanlığa bir ayet, bir işaret, bir alamet, bir belirti kıldı. Ve atedne lizzalimine azaben azime. İşte biz zalimlere bu şekilde çok acıklı azabımızı tattırırız. Evet. Hiç akla hayale gelmez. Allah gökten yağmur yağdıracak, yerden sular fışkırtacak, geminin içine binen 40-50 Müslümanla erkekli dişili hayvanlar kurtulacak, geri ne kadar ne varsa hepsi sularda boğulacak. Kimin aklına gelir? Kimsenin aklına gelmez. Firavun'un da aklına gelmemişti. Kızıldeniz'deki açılan kupkuru yola girdi. Buraya girmemeliyim demeliydi ama diyemedi, kafir ya, basireti yok ya, bilemedi ve girdi ve boğuldu gitti. 14 asır önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe, Yemen'den dolaşmış gelmiş, 60 bin kişilik ordu içerisinde filler de var, tanklar da var. Hiç aklına getiremedi, 60 bin kişilik orduya o günkü nüfusu 500 kişi olan Mekke karşı çıkamaz. Hepsini ezerim, bozarım, Kabe'yi de yıkarım diyordu. Gökten kuşlar gelerek ağızlarında bir, ayaklarında da iki tane mercimek kadar bomba atacaklarını düşünemedi Ebrehe. Neticede Allah onları da göklerdeki kuşlarıyla yok ediverdi. İşte böylece Nuh'un kavmi de Allah'ın gökten yağdırdığı, yerden fışkırttığı sular içerisinde boğulup gittiler. Sadece ve sadece gemiye girenler kurtuldu. Ve Aden ve Semude ve ashaber resi ve kurunen beyne zâlike kesira. Ad toplumunu rüzgarla, Semud toplumunu bir sarsıntıyla, bir bombayla, Res halkını da ve bunların arasında gelip geçen nice toplumları ve nesilleri de biz değişik ordularımızla, cezalarımızla cezalandırdık. Evet. Kimi rüzgarla, kimi sarsıntıyla, kimi yerin dibine batırılmakla, kimi sular içerisinde boğulmakla, kimisi yağan yağmurla, yerden fışkıran sularla yok edildiler, gittiler. Evet, bütün bunları bilin ey kafirler. Siz de değişik bir şekilde yok edilebilirsiniz. Ey Amerikan kafiri, rüzgarla yok edilebilirsin, dikkat et. Ey Amerikan kafiri, İngiliz kafiri, falan veya falan ırka mensup olan kafirler, sizi de Allah değişik bir felaketiyle yok edebilir, dikkat edin. Ve kullen darabna lehul emsal. Bütün bunları biz Kur'an'da size aktarıyoruz, uyarıcı ders olarak size bildiriyoruz, ama bunlara aldırış etmeyince de hepsini yerle bir ediyoruz. Ve kullen tebberna tedbira. Tevrat'ta ikaz ettik, İncil'de ikaz ettik, Kur'an'da da ikaz ediyoruz. Ey inanmayanlar, Allah ve peygamber tanımayanlar, Allah'ın gücü karşısında kendi güçlerini bir şey zannedenler. Dikkat edin, bunlar size birer örnektir, birer misaldir. Bu örneklemelere kulak verin ve sizin de başınıza böyle bir felaket gelebilir. Aklınıza, hayalinize gelmedik yerden bir felaket gelebilir. Şu anda zaten felaketin içerisindeler. Amerikan ordusunun en başındaki zalim de, en küçük askeri de ruhen bozulmuş, bitmiş işleri, psikolojik ruh hastası olmuşlar, bitmiş işleri. Ne yapacaksın, bunlardan ne bekliyorsun? Ama olanca gücümüzle burayı işgal edeceğiz, Müslümanları yok edeceğiz diye çalışıyorlar. Allah başka bir bela ve musibette de onları yok edebilir. İşte geçmiş toplumlardaki başa gelen felaketleri Allah böyle birer birer açıklıyor, örnek olsun diye. Hem Müslümanlara teselli, hem de kafirlere tehdit olsun diye Rabbimiz bunları açıklıyor. Biz de ey kafirler, duyun, dinleyin. Sizden evvel sizden daha güçlü olan firavunlar, Nemrutlar, Ad kavmi, Semud kavmi geldi geçti. Allah onları değişik felaketleriyle sınadı ve yok etti. Sizi de böylece yok edecektir diyoruz. Onlara duyurmuş oluyoruz. Evet, 40. ayet. وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Andolsun ki onlar, afet yağmuruna tutulan, üzerlerine taş yağdırılan Lut toplumunun memleketlerine varmışlardır. Oradan gelip geçiyorlardır. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Evet. Neler oldu? Lut toplumunun olduğu yer deniz seviyesinden 313 metre daha aşağıda. Orası yağan suların biriktirdiği bir gölet haline gelmiş, bir göl. Küçük bir gölcük haline gelmiş. İçerisinde balık yaşamıyor, üzerinde kuş uçmuyor. İnsanlar o günden bugüne binlerce senedir oraya El-Bahrul Meyyit, Ölü Deniz adını vermişler. Evet, Ölü Deniz diye geçiyor atlaslarda, haritalarda. O insanlar niçin yerin dibine batırıldılar? Ayrıca üzerlerine koca koca plaka taşlar yağdırıldı. Niye oradan gelip geçerken, ticaret kervanlarıyla gelip geçerken durumun için fark etmiyorlar bunlar? Ama bunların gaye ve maksatları ibret almak değil. Onlar ahirete inanmıyorlar. Belkânû lâ yercûne nüşûrâ. Ölümden sonra dirilmenin olmayacağı kanaatindeler de o yüzden ibret almıyorlar Firavun'dan, Nemrut'tan ve Lut kavminden, Ağat kavminden, Semud kavminden. 41. ayet. وَاِذَا رَعُوكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا اَذَا الَّذ۪ي بِعَسَ اللّٰهُ رَسُولَ. Onlar, sen Muhammed Aleyhisselam'ı gördükçe, Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu diye seni alaya alıyorlar. Parası yok, annesi babası yok, malı mülkü yok, çoluk çocuğu kendisinden evvel vefat etmiş. Böyle bir adamdan peygamber mi olur? Zaten zürriyeti kesilmiş. Mal varlığı yok. Toplumda hiçbir yönde kendisini yüksek sayacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu adam hiçbir şekilde peygamber olamaz diyorlardı. Onu görünce alaya alıyorlardı. İn kâde le yudilluna an âlihetina levla en sabernâ aleyha ve sevfe ya'lemûne hîne yaravnel azâbe men edallü sebîlâ. Eğer putlarımıza inanmakta ısrar edip dirençli davranmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı diyorlar. Peygamberimiz onları Mekke'de Kabe'nin içinde ve dışında olan 360 tane puta tapıyorlardı ya, biz o putlara tapmamış olsaydık, sımsıkı sarılmamış olsaydık, bu adam bizi la ilahe illallah dedirtmek suretiyle o bozuk yolumuzdan doğru yola çevirecekti diyorlar. Ama biz levla en saberne aleyha. Sabırlı ve dirençli davrandık. Küfrümüzde, şirkimizde, inadımızda sabırlı ve dirençli davrandık. Puta tapmakta ve putların önünde eğilmekte sabırlı ve dirençli davrandık. Dolayısıyla o bizi Müslüman edemedi diyorlar. Ve sevfe ya'lemune hine yaravne l'azabe men edallu sebila. Fakat kendilerini bekleyen azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu onlar daha iyi öğreneceklerdir. Azabı görünce, cehennemi görünce, kabir azabıyla karşı karşıya kalınca onlar bilecekler, görecekler ama iş işten geçmiş olacak. 43. ayet. Eraeyte men ittehaze ilahehu hevahu efe ente tekunu aleyhi vekila. İstek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Evet. Heva ve hevesini ilah ediniyor insanlar. Yeryüzünde kanun koyanlar, kanun çıkaranlar neyi ilah ediniyor? Kendi arzu ve hevesini. Ben bilirim. Ben yaparım. Kanunu ben getiririm. İnsanları getirdiğim kanuna ben uydururum. Bunların hepsi kendi heva ve heveslerini, arzu ve isteklerini ilah edinen kimselerdir. Yani illa karşımızda tunçtan, mermerden oyulmuş bir put, aslan şeklinde, insan şeklinde veya kadın şeklinde ona tapılmaz. Bu şekilde putlar çok. Kimileri de kendi arzu ve hevesini ilah ediniyor. Tanrı ediniyor, Tanrı edindiği o putunu da bu şekilde ortaya koymak suretiyle ona karşı tapınıyor. Evet, kanunu koyan benim. Kanunu ben koyarım, başkası koyamaz. Yoksa onu kollayıp koruyan sen mi olacaksın? Mümkün değil. İnsanlar kanun koyduğunu, toplumları idare edeceğini söylüyorlar ama mümkün değil. Allah koyar kanunu. Allah yaratır, yaratan da insanların idaresi için kanunu o koyar. Em tahsebu enne ekserahum yesme'une ev yaqilun inhum illa kel en'ami belhum adallu sebila. Yoksa sen o kafirlerin, o inanmayanların, o arzu ve heveslerini ilah edinen kimselerin, tanrı edinen kimselerin çoğunu söz dinler ve aklı erer mi sanıyorsun? Güzel güzel giyindiklerinden, güzel güzel makamları işgal ettiklerinden dolayı sen onları dinliyor veya aklediyor, akıllar var mı sanıyorsun? Evet. Hayır. İnhum illa kel en'ami belhum edallu sebila. Hayır, onlar yol yordan bakımından hayvanlardan daha sapıktır. Makamına, mevkiine, giyimine, kuşamına bakıp da kendilerinin reklamlarıyla kendilerini büyük gösterenler hayvanlardan daha sapıktır. Kim olursa olsun. İmanı yoksa, Allah peygamber tanımıyorsa ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar yüce olursa olsun onlar bu şekildedir. Hayvandan daha aşağıdır. Hayvandan daha sapıktır. Hayvan bile yolunu biliyor. Evet. Hayvanları salıverdin mi? Sabah yaylıma salınıyor hayvanlar, akşam hepsi evine dönüp geliyor. Çoban sadece onları mahalleye kadar getiriyor. Mahalleyi görünce her hayvan kendi kapısının önüne gidiyor. Hayvanların sütünden, derisinden, yününden, gücünden istifade ediyor. Ama bu kafirlerin, bu inanmayanların hiçbir şeyinden de istifade edilmiyor. Çünkü bunlar aynen kereste, tomruk, kütük gibidirler. Bunlar keresteci dükkanında, oduncu dükkanında üst üste kayılmış kütük gibidirler. Cehennem kütüğü olacaklardır ve hayvandan daha aşağı durumdalar diyor Rabbimiz okuduğumuz Furkan suresinin 44. ayetinde. Böylece bugünkü dersimizde Furkan suremizin 21. ayetiyle 44. ayetini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 45. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.